Jimomi ni mika kama kogitana. Kawan gijowa macho metrik, paparo kama kameno nyanga wili. Kawan gijowa macho metrik, paparo kama kameno nyanga wili. Thank you.